Добры дзень, паважаныя гледачы. Сёння ў нас новы выпуск перадачы «Кантэкст» Саюза беларускіх пісьменнікаў. І з намі сёння ў студыі пісьменніца Таццяна Барысель. Добры дзень. Добры дзень. Сёла Сцебурака і Ціхан Чарнікевіч. Таццяна Барысель нарадзілася ў 1977 годзе ў Магілёве. Пісьменніца. Скончыла Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт, працавала ў школах Бабруйскага, Магілёўскага раёнаў. Аўтар самавыдатаўскага зборніка паэзіі «Гаркнуў бліскучы мацюгальнік», Асіповічы 2003, зборніка апавяданняў «Жанчыны леапард». Друкавалася ў зборніках, часопісах, газетах «Архэ», «Наша ніва», «Навінкі», «Першацвет». Лаўрэатка другой прэміі «Ежы Гідройца» за кнігу «Жанчына леапард» і шорт-ліста прэміі «Гліняны вялес» за тую ж кнігу. Мы радыя вас бачыць. Вы ў Мінску нечасты госць. Мы радыя, што на нас у «Кантэкст» пачалі даязджаць людзі з рэгіёна. У нас былі берасцейцы. Вось зараз у нас ёсць Таццяна Барысек, як аўтарка вядомая чытачу, але якую, на жаль, па аб'ектыўных прычынах нечаста можна пабачыць на імпрэзах у горадзе ці на нейкіх сустрэчах. Таму дазвольце пачаць з таго, чым жывеце зараз, што пішацца, ці ёсць час на творчасць, ці ёсць месца, скажам так, літаратуры. Ну, па-перш, яшчэ раз павітаюся. Добры дзень. Я вельмі рада, што мяне запрасілі на такую перадачу. Рада сустрэцца з чытачамі, гледачамі, з калегамі. І, ну, адказ на ваша пытанне. Канешне, ёсць месца літаратуры, бо літаратура як і жыццё спыніць нельга. На тое, што пішацца, канешне, ўжо як шмат хто з пісьменнікаў казаў, пісаць так, як пісалася раней, немагчыма. Нават зважаючы на тое, што тэма маёй творчасці ніколі не была зацыклена на нешчаслівым каханні, там, замілаванасць коцікамі, сабачкамі і нешта яшчэ гісторыямі пра маленькіх дзетак пяшчотнымі. Але тым не менш, усё роўна змянілася рэакцыя на навакольны свет. Ну, адпаведна, будуць змены нейкі ў творчасці, увогуле зараз нейкая збянтэжанасць, як трэба рэагаваць на свет па-новаму, і нават не толькі вось палітычная сітуацыя, да, ды сацыяльная таму віною, проста у кожнага чалавека у лёсе, у жыцці узроставыя нейкі змены адбываюцца, што ўжо не мусіш не, да, так, ўжо мусіш не так рэагаваць на навакольны свет, ужо няма жадання нік пражываць сваё жыццё стоячы на дыбачках і вылузвацца са скуры, і нейкая вось стомленасць фізічная, маральная, вось ад існавання свайго. Я не магу нават назваць, што гэта жыццё. Па-моему, вельмі глыбокае беларускае пачуццё. У кагосьці стомленасць Парыжам, а ў нас стомленасць Беларусіяй. Ну, в прынцыпе, у вас ж проза была такая досыць жорсткая, в прынцыпе, і да рэальнасці, да. Вы так не шкадуючы апісвалі тое, што робіцца зараз там на вёсцы. Увогуле, што прайшло за той час? Прайшло ўжо за той час дзесьці там 5-6 гадоў пасля выхаду вот этой кнігі «Жанчына леапард». Што цяпер вось з тымі вёскамі, пра якія вы пісалі? З вашымі героямі, да. Да, які вы ўжо апісвалі фактычна, як яны, ну, не то, што зусім дэградавалі, але на такім поўным шляху да гэтага. Тут справа ў тым, што як успрымаць. Тут жа успрыманне кнігі залежыць не толькі ад пісьменніка, а і асобы чытача. Не для некага гэта деградацыя, для некага гэта рэальнае жыццё. Нагадаю, што нема белых і чорных колераў. Просто людзі – гэта людзі. Яны жывуць так, як жывуць. Для кагось ён добры, для кагось ён дрэнны. Для кагось ён деградан, для кагось прыклад у жыцці. І справа ў тым, што я не бачу такога адрознення ўжо буйнога горада ад вёсцы. В прынцыпе, куды не ідзеш, куды не бачыш, усюды адно і тое ж. Можа быць, вышэй крыху ўзровень жыцця, але, ну, неяк такіх зменаў, такіх адрозненняў глабальных я не бачу. Ментальных таксама. Паўсюль можна знайсці. У горадзе ты ж самая. Тое самае, толькі варта прыгледзецца. За больш, можа, заможным жыццём, за вокладкай прыгажэйшай, ну, не хаваецца, у прынцыпе, тое самае, хаваецца даволі глыбока. А што да герояў маіх твораў, вядома, што нельга прататыпы і рэальныя асобы таясамліваць, але той, хто ў некаторай ступені быў прататыпам майго твору, самае цікавае, што лёс іх склаўся амаль так, як апісваўся ў кнізе, без, за выключэннем нейкіх дробных дэталяў, якія не варта нават узгадваць, там, адзенне, ўзросту, альбо нейкіх акалічнасцяў. І гэта не таму, што я прарок, альбо яшчэ нехта. Просто наше жыццё не пакідае варыянтаў. Я заўсёды хацеў спытаць, вось, можа быць, тая сітуацыя, калі пра гэта і спытаць варта, калі я пазнаёміўся з вашай творчасцю, мяне ўразіла, скажам шчыра, я прачытаў спачатку штосьці, відаць, у нашай ніве, так, і я не памятаў аўтарства, у сэнсе, хто гэта, і нават не мог не памятаў, калі пераказваў там сюжэт, не памятаў, жанчына гэта была ці мужчына. І калі я вярнуўся да нумару і паглядзеў, што Таццяна Барысік, да, я памятаю, што я ўразіўся тым, што нарэшце я ўбачыў сучасную беларускую літаратуру пра паўсядзённае жыццё правінцыі без піетэту, да, без вот этих там заплаканых матуліных вачэй, якая сустрэла сына там, да, з гораду, без лірыкі пра без там які квітнее рамантыкі. А калі я ўбачыў класнае, жывое, але такое, будзем адкрыта, брутальнае, і мяне могуць пакрытыкаваць, але мужчынскае бачанне свету, да? Без коцікаў, як вы сказалі, да? Без коцікаў, без пухнатых дзетак, без анёлаў. Без анёлаў не было, у прынцыпе. Спадарня Таццяна, вы знарок абралі такі менавіта метад. Ці гэта ваше светаўспрыняцце было і да літаратуры, я маю на ўвазе. В сэнсе, як вот вы сталі такім цынічным аўтарам? Чаму коцікаў няма? Дзе гэта ўсё? Ну, справа ў тым, што без мяне хапае, можа, таму, што не цынічных аўтараў, адным больш, адным менш, коцікаў хапае. А па-другое, так, гэта маё ўспрыманне свету, я ўвогуле не падзяляю неяк літаратуру на мужчынскую і жаночую, бо тады трэба не толькі паводле полу дзяліць, але і паводле хваробаў, якія мае аўтар, ну і далей можна зайсці невядома да чаго падзяляючы. Гэтак. Ну, адкуль гэта? Это сям'я, гэта атачэнне, гэта... Атачэнне. Мне хацелася, каб на старонках з'явілася тое, што бачу я. Я не бачыла сябе, не бачыла акружэння. Потым мне вельмі не падабаюцца вось гэты сам стэрэатыпная показ, вось, як казалі, заплаканыя матульныя вочы. Я справа ў тым, што ў мяне была так не вельмі бесклапотная маладосць. Я справа ў тым, што так склаліся абставіны, я даглядала старых бабуль і дзядуль, менавіта не як унучка ў гасцях, а як даглядаюць дзеці старых бацькоў. Паколі, дарэчы, да самага скону, вось недзе з 17 да 30 год, і ну, то бок я атачэнне я бачыла, што вечорка мала в этом, што нават не тое, што вот это просто старыя людзі, як у беларускай літаратуры было прыкладна ўвасабленне, як вобраз анёла. Яны не анёлы, яны такія ж людзі, старыя, са сваімі памылкамі, са сваім жыццём. І, у прынцыпе, вот, першая рэакцыя большасці людзей, калі яны прыходзяць на пахаванне, такая, ну во, памёр, а што ён харошага бачыў? Век жыві, век бойся. Слухайте, у вас вельмі класнае вот гэтае ўключэнне. Я ўсё таксама хачу запытацца. Вы дадумваеце за гэтых старых, да, ці за гэтых цётак і дзядзек нешта вот крылатае, што называецца, так, ну не крылатае, мемнае, да, як зараз скажам. Ці ўсё ж такі это рэальна прям цытаты вот гэтых людзей? Гэта цытаты, гэта проста паўсюль так гаворыць, не кожны проста гэта можа пачуць, дакладней кожны чуе, а не... У вас просто атрымліваецца, што некі там мужык, які ідзе п'янтос, ён раптам выдае, замест таго п'янага мармытання, якое мы чуем, бл-бл-бл, ён выдае сентэнцыю, якая... Божачкі мае, да? Так, гэта такі ось, але гэта ж прыдумаць, ну, немагчыма, ну, магчыма, сэн выказванне, вось, ну, неяк зразумела штука б... Там, толькі ў стане, дзе коску паставіць, дзе вось так перанесці, што дзе можа быць... Ну і запісваеце, збіраеце такі штукі? Ну, я больш запамінала, ну цяпер ўжо як узрост, памяць трошкі не тая, мусіць, трэба запісваць. І яшчэ справа ў тым, што зараз менш такога цікавага чуеш. То есть тыпаж знікае, ты, ці што? Што маць новае? Справа ў тым, што так, вось нават раней едзеш у прыгарадным аўтобусе, бабушна, ну, вот да, шмат чаго можна было пачуць. Па-першае, звяліся людзі, дзе было раней 20 чалавек в аўтобусе, а дзе ты можаш у дарогі прыехаць увогуле адна, што можна пачуць. Па-другое, больш стэрэатыпнае мысленне, вось гэта інтэрнэт, телефон, моладзь, да, моладзь вот так неяк уже такога не чуе, не разважае, і увогуле больш ад вот менавіта ад старых людзей можна было пачуць і больш у глыбінцы, але ну, у горадзе, у самім Магілёве чамусьці радзей вот менавіта. То есть Бабрушина, таким бытописателем робится быть значно больше складано, да, чем это вот было еще 10 год тому, например. Это складание почуть нечто цикавое. Описывать завсюды знойдется, что. Але вот миновито дивишься, накольки люди разумные, накольки достипные. Я почула вельми такое трапное выслуги. Размовляли двое пожилых так рабочих. И один про кого-то сказал жартом. А он старый уже пенсионер. А другие поправил. И он не старый, и он стоптанный. Насколько глыбока шматзначнае слово. І он сам стаптаўся, і адначасова яго стапталі. Ну, вось заўсёды сапраўды захапляла вельмі арганічная ваша мова і вашых персанажаў. А што для вас, от, як чалавек, які піша, з'яўляецца арыентырам, скажам, у кніжным, не ў рэальным вось гэтым жыцці, а ў кніжным свеце, скажам так? Каб вось таксама такую арганічнасць трошачкі вось чарпануць для кнігі. Ну, справа ў тым, што я змалку чытала тое, што мне падабалася, а не тое, што мне раілі. Я не ў захапленні была ад падлеткавых прыгодніцкіх аповесцяў. Мне чамусьці здавалася, што мяне трымаюць за дурня гадоў 9. Што такога не адбываецца. Вось я чытала тое, што знаходзіла там вось, вось як у дзядулі на канікулах, і так сама я вельмі любіла чытаць. Беларускую літаратуру, ось Алена Васілевіч, Мікола Кусянкова, ну от Шамякіна, вот. Справа ў тым, што, можа быць, я не ўсё разумела на той час, але мне падабалася больш там, дзе жыццё. Ну і пасля захапілася вось афрыканскай літаратурай, шмат у бібліятэцы было афрыканскіх альманахаў, цяпер нават і ў інтэрнэце не ўсё знойдзеш, і тую літаратуру павыкідвалі, паспісывалі, відаць. А справа ў тым, што выдавалася ось у 80-е, у 70-е гады пры савецкім часе, і чамусьці вось, калі савецкіх аўтараў творы рэцэнзіі, рэцэнзія была жорсткая, то там яны перакладалі, і рэцэнзіі практычна не было. Перакладалі лепшых аўтараў, не горшых, там не той, хто на, а сапраўды пераклад быў на ўзроўні. То бок леапарды ты яшчэ з дзяцінства прыбеглі. Ну, справа ў тым, не, не. Яны просто вось мне, да, мне вось так падабаўся вось Кудзея, «Жыццё і лёс Міхаэла Сакэя». Вот я калі першы раз прачытала, я была ўражана. Андрэй Брынк вот пра часы апартэіда, «Сухі белы сезон», там потым «Чарльз Мунгош», «Мы чакаем дажджу». І мне здзівіла, што вось наколькі паралеляў шмат з нашым жыццём. Людзі зусім розныя па ментальнасці. Здавалася б, такая адлегласць нават па часе, это 70-80-е годы Афрыка, але настолькі вось змяніць імёны на беларускія, краявіды, і ніколі не здагадаешся, што нават прымаўкі вось літаральна можна перакладаць, адпаведнікі знаходзіць. Я, на жаль, не валодаю матэрыялам, і вось я не ведаю, ці нашыя гледачы могуць падзяліцца досвідам чытання, хаця, в прынцыпе, гэта, як гэта, падказкам, ёсць што пачытаць у белым свеце. Што сёння, вось вы сказалі, што сітуацыя не натхняе, да, і наогул трывожная, і вы сказалі фразу пра тое, што трэба думаць, як быць у гэтым свеце зараз, да, то есть як рэагаваць на ўсё. Што 20-ты год прынёс для вас персанальна? Што вы ўбачылі новага, можа быць, якія адкрыліся брамкі ці зачыніліся старыя? Для вас, як для літаратара, для творца? Вельмі складана адказаць на гэтае пытанне. Я яшчэ не зразумела, як бы старое пазачынялася. Новае адчыняцца не спешаецца. Але, ну, так, трэба захаваць тое, што ёсць у памяці, вось некія, мажліва, тое, што і рабіла аскепкі традыцыйнай культуры, якія знікаюць, і, ну, мажліва, можа, ну, старыя людзі ўжо іх нема, той, хто можа ўзгадаць, або не здольны гэта зрабіць, а маладыя гэтага ўжо не ведаюць і не памятаюць. Я... То, што сувязь пакаленняў перарвалася? У прынцыпе, так ніколі не будзе, як было раней? Так ніколі не будзе. Справа ў тым, што, ну, фізічнае знікненне людзей на гэтай тэрыторыі і такая сітуацыя, што дыялектныя словы пераходзяць у разрад састарэлых, таму што фізічна выміраюць людзі, якія так казалі. Няма носьбітаў, так. Тыя, хто з'ехалі ў горад, яны вяртаюцца пажыць на пенсіі некаторы час, гэта вельмі недоўга, і вёска, ну, вымірае па другому кругу. І... Але таксама, вось, это хай аскепкі традыцыйнай культуры, але яны вельмі глыбока сядзяць у нас. Ось я гляжу, што аднагодкі мае, каторыя ў маладосці наракалі на тое, што іх прымушаюць працаваць на лецішчы. Там яшчэ нешта, цяпер яны паводзяцца сябе дакладна як бабці. Іх бацькі, і плюс, канешне, ну тут гледзячы асяродак які, але ўжо Людзі пачынаючы гадоў з 30 кажуць, што ты хочаш узрост. А мне нічога не трэба, я мо буду, канешне, усе людзі розныя, тут нельга так сказаць, што ёсць і ва ўзросце пенсіянеры розныя зусім. Тут таксама ж, нельга так, што вось гэта пакаленне такое. Але вот, проста дзівіць гэта, іх ніхто гэтаму як бы не вучыў, іх прымушалі гэта рабіць бацькі. Зямля цягне, родная зямелька цягне халеру, прямым сэнсе, у пераносным сэнсе. Плюс яшчэ з'явілася пакаленне людзей, якое едуць спецыяльна жыць на вёску, вот эти дамшыстары. Вы такіх людзей? Да, вот там вот, больш... вакол Магілёва ёсць такія ці не? Я больш сустракала людзей, якія едуць у вёску, таму што яны больш нідзе не патрэбныя. То бок з уласнай сям'і выпіхнулі, ён дажывае пры мацеры, як правіла, там жа і памірае альбо дзяецца куды-небудзь. Так, а вось такія, што едуць, але вось даўншыфтеры называюць. Але, таксама, ці можна лічыць это даўншыфтерствам, это ж, не ўніз ты куды сідзеш. Это іншая прастора. І просто людзі, каторые едуць, яны не уявляюць часам, што яны там будуць рабіць. Чаму з вёскі ж з'язджалі, таму што паветра горада робіць вольным. Так, да, што казалі, што кожнаму бабулі, як казала, што кожнаму трэба кланяцца ад старшыні да паштара. Там менавіта з-за умоў, за заробкаў, вось за гэтага ехалі. Цяпер яшчэ горшая сітуацыя, няма працы. Людзі вяртаюцца, але або з псіхічнымі, так бы мовіць, хібы не скажаш, асаблівасцямі, калі так, далікатна сказаць. Да, альбо, да, шкодныя звычкі, або просто лёс склаўся так, што ён больш нікому нідзе не патрэбны. Спадарня Таціана, вы так зноў-такі трапна апісалі гэтую сітуацыю, сумную ці проста лагічную, бог з ім. Вы самі не думалі пра тое, што магчыма вам на пэўным этапе горад надакучыць, і вы таксама вернецеся на умоўную вёску, хай не бабуліну, да, але ў цэлым? Вяртацца толькі ў бабуліну, там, дзе бацькаўшчына, іншую вёску не ўспрымаю. Ну, гэта можа быць такое, да? Ці вы справа не разглядаеце тым, для што сябе? Я не гарадскі чалавек псіхічны. Іначай склаўся лёс, маё месца менавіта там. Але трэба глядзець рэальна на жыццё. Там няма працы. Так. Я гадую дзіця там, адпаведна, няма навучальнасці. Няма выгодаў банальных. Да нават не выгодаў, проста існавацца. Зразумець, што калі ты жывеш у вёсцы і ў суседняй вёсцы жыве адзін чалавек, у другой два, у трэці нікога, і вот у радыюсе 10 кіламетраў плотнасць жыхарства як у тундры, і на чыста бы могуць прыйсці, да, зрабіць што заўгодна, да нават не нехта зрабіць, а проста ты можаш сам. Нагу падвернуць. І ніхто, да, і як бы, ўжо тады было страшна, ўжо 20 год таму ты мог ісці па дарозе 7 кіламетраў, і ніводнай машыны, ніводнага чалавека не стрэць, альбо, вучаюся пабачыць на дарозе мерцвіка і не пазнаць у ягоным абліччы свайго суседа, бо настолькі змянілася. А ці магчыма ўвогуле, што эта ўся сітуацыя там зменіцца неяк кардынальна? І што, што патрабуецца для гэтага, каб там жыў не адзін чалавек, не два? Беларуская правінцыя, яна... вярнуцца, я вернуся. Гэта вёска і радзіма, сапраўды, гэта малая бацькаўшчына, не хачу казаць, малая радзіма, малая, гэта штучная, да. Так, гэта добрае месца, каб паміраць. Калі паміраць, то толькі там. Я не ўяўляю іншага, вось як толькі там, дзе дзяды, дзе там, дзе ўсіх ведаюць. Мне, падумаць, што яшчэ не так шмат гадоў, але ўсе мае знаёмыя, яны на могілках. Вось ідзеш, як адна з суседак віталася, зайшоўшы на могілкі да землякоў. Ну што, лежыцё, ціха лежыцё, не сварыцеся, хапае вам зямлі, наеліся. І ты ціха ляжыш, і ты на сваю маці і суседку. Яна сама, і я от я ўспамінаю, яна сама ўжо таксама там. Слухайте, ну гэта ж такая глыбокая філасофія, халера. Да, вот а месца, дзе беларусу хапае зямлі. І калгас не адбярэ, не абагуліць свой кавалачак. Рэчы, у творах афрыканскіх пісьменнікаў таксама такое, што радзіма, гэта тое месца, дзе добра паміраць і дажываць. Вот Чарльз Мінгош згадываю. Можа, так. Таму, што якраз у афрыканскіх народаў таксама волі сваёй было немнога, калі іх чавілі ўсе, хто хацеў. Это, відаць, вот перагукаецца з беларускай долей. Так, усе, гэта так і ёсць, аўтарытарны рэжым, аўтарытарны спосаб мыслення, прычым далёкія часы апісваюць, не сучасныя Афрыку. Давайте так. Пра харошае. Ці бываюць у вас, і ці патрэбныя вам, можа быць, я не ведаю, можа быць, яны не абавязковыя, кантакты з літаратарамі, калегамі, з кімсьці, ці патрэбнае вам, скажам, то, што называецца прыгожым словам літаратурнае жыццё, да, тусоўка, Ці вы самі па сабе заўсёды? Так, канешне, патрэбна. Асабліва ось правінцыі не хачу казаць. Тут у Беларусі больш поўдзень-поўнач, мне здаецца, вось так падзел. Канешне, абавязкова патрэбны. Асабліва у раённым горадзе і абласным нейкая патрымка. Адчуваць, што ты не адзін, адчуваць, што гэта камусьці патрэбна. Я яшчэ такі чалавек, калі часам не падштурхну, сам па сабе варушыцца. Я, можа, і не буду, але вось калі аб нечым попросяць там кудысь, то я так. Запросяць, попросяць. Так, там, ну, тут і аб'ектыўная сітуацыя, можа быць, тут і не так мая віна, таму што ў мяне пазменны графік працы і жыццё такое, проста часам фізічна не магу там, дзе хацелася быць, такі узмушаны аўтызм. Ну, гэта класічны наш такі. А так, відаць, так, канешне, патрэбна стасункі, але адзінае, што цяпер эпідэмічная сітуацыя, пісьменне не вельмі добрае. Пісьменнікі, яны ўсё ж такі, гэта не футбольная каманда, людзі больш сталага веку і сярэдняга, і думаю, што, мажліва, мне чорт не возьме, а сваімі кантактамі нашкодзіць. Так мы ў Магілёве падтрымліваем адно аднаго і лепей, чым каторыя сваякі між сабою. Нема ніякіх звадаў, сварак. І... Гэта падтрымка добра, вельмі да. Моцная, і парада часам патрэбны, і погляд з боку, і ў камандзе ўсё ж такі лягчэй. Адно справа, калі ты сам па сабе дзівак, вось, паглядзіце на яго пісьменнікі, дзе жывы. Калі ён у сустрэчу прыходзіш у бібліятэку, і такі чалавек. 5-3, да. І прычым людзі рознага ўзросту, да, і бачаць, што яго ні рагу на галаве нема, і ні 100 гадоў яму. От мы чытача ўзгадалі, от нарэшце, на 20-й хвіліне, да. Чытач ваш, хто ён? Ідэальны, сэнсі, разумны, той чытач, які вас разумее, от па-сапраўднаму. Што гэта за вобраз? Чытача. Як правіла, ну, розныя людзі чыталі і падлеткі творы, больш і сталага ўзросту людзі. Ну, хаця ўсё ж такі аб'ядноўвае, што гэта мусіць быць чалавек з жыццёвым досведам. Калі ён паглядае на свет вачыма аленяці Бэмбі у 40 гадоў, да, сустракаюцца такія. Цяпер вось заўважаю, што вельмі шмат інфантыльных людзей, прычым, каторая здавалася б адукацыя, ўсё сярод рабочых такіх меней, незалежна ад адукацыйнага ўзроўню. Просто людзі з жыццёвым досведам, і не хто цікавіцца трохі літаратурай, хто мае жаданне чытаць, той, хто не чытае нічога, то яму неяк. Я не буду цікавы, і ніхто іншы. Дарэчы, па-моему, ніхто на гэта пытанне не адказаў так, што мой чытач – гэта чалавек з жыццёвым досведам. Распавядалі, разумны, добры, там, такі, сякі, а тут… Разумны – это гледзячы, каго з кім параўноўваць, і што для каго розум. А бабулі вашыя, вот вашыя героі, да, такія, яны, вы паказвалі сапраўды творы свае, ну, абразкі, рэальна вот гэтым старым людзям, апошнім там бабцям, чыталі яны сябе пазнаюць у гэтых тэкстах? Так, ну сябе, можа быць, я так канкрэтна, у людзей больш такое мысленне практычнае было, што цябе пазналі, калі адрозненнем вось так паміж мастацкай літаратурай і публіцыстычнай, не ведаюць, вось напісаў, значыць, пра яго, я калі супрацоўнічала з раённай газетай Бабруйскай, і вось той, што надрукаваў, да, назаўтра абмяркоўвалі, всё. А дзядуля, ён быў дырэктарам школы, калісь мы з ім вельмі сябравалі, ён быў ветэранам вайны, ён казаў, табе трэба пісаць, ён вельмі многа ганарыўся, і бабулі, яны неяк вось, ну, дапамагала і размовы з імі, і іх успрыманне свету, напісанне, я дзівілася проста часам, тады не разумела, наколькі можа быць глыбокія, разумныя людзі, што цяпер такое рэдка сустрэнеш. І ў вёсках гэта не заўжды простасць, ну, простых хапае ў гарадах. Ну, вы ведаеце, просто вот эту простасць вёскі яе стварыла, як вы сказалі правільна, безвыходнасць, калі хто мог уцякаў, а савецкая ўлада рабіла гэту вёску такой, а насамрэч это была вялікая цывілізацыя вясковая, калісьці разумная, моцная і так далей. Таму, да? Так, былі за сценкі, вось менавіта мы з такога вёска была, не мінавалася ў дакументах за сценкам, не паспела ба познія ўзгадванні, але там жыла шляхта, і яны былі вельмі, это людзі, пра якіх не скажаш, што яны простыя. Практычнае так можа быць. Гэта потым уже пацягнуліся тыя, хто нікому не патрэбен, а да вайны ж 80% недзе жыла ў вёсках. І... Вось хацеў спытаць яшчэ пра тое, што цяпер у вас як бы ў планах. В прынцыпе, ўжо досыць вялікі перыяд прайшоў пасля выдання «Жанчыны леапард». Ці ёсць ўжо вось чарнавічок кніжачкі? Так, гэта можа быць агучана, гэта адно, што напісалася, да, 20-21 года. Гэта і апавяданні, і аповесць, казачная аповесць для дарослых па старонках «Паслядок тутэйшай мудрасці». Сённяшнім госцем у нашай студыі кантэксту была Таццяна Барысік. Мы будзем чакаць гэтай кнігі, будзем спадзявацца, што яна ў хуткім часе з'явіцца. З задавальненнем пагартаем, пачытаем. Сёння ў студыі для вас працавалі Дзігін Чарнікевіч, Сіла Сцібурака. Заставаемся ў кантэксце. Сустракайце нас на канале штотыдзень. Да сустрэчы. До побачення. Верш «Я абсевак у родным полі». Я абсевак у родным полі, я каліна ля кінутай хаты. Валасы мае лашчыць коле, елка лапкай сваёй кашлатай. Дзе дасюль сакатухі сарокі ў ніцых лозах вяселле гуляюць, дзе на сцежках нячутныя крокі і дзяды пад крыжамі чакаюць. У кабат убяруся новы, а ці лічыць мне, папытаю. Адляцяць павуцінкаю словы, ухвалення не прычакаю. І калі аксамітным ранкам запалая рабіна ў чырвань, застануся збіраць балацянкі па залітай сонцам лагчыне. Чароўныя словы бацькаўшчыны. Гэта урывак з маёй новай казачнай аповесці для дарослых «Пасля дох тутэйшай мудрасці». У гэтым фрагменце стары чор-дзед распавядае унуку праўдзівую казку быль. Чароўныя словы бацькаўшчыны. «Ты ж мой унучак не маленькі ўжо, дык пэўна ведаеш. Ёсць на свеце такія словы, каторымі зачараваць можна. А ёсць такія, што все чары, хваробы прэч гоняць і жаданні твае спраўджваюць, калі ад сэрца гаворыш. Канешне, ведаю, такія словы за мовамі клічуць. Чуў, як баба Алеся адшэптвала. Калі ад рожы адшэптваеш, трэ казаць, ішлі тры рожы праклятыя, адна сохла, другая здохла, трэцяя скамянела. Калі цуроку дык, хто ўрак нехай кроў з вачэй пацячэ, хто падзівіцца, нехай у срацы пажывіцца. Калі ад змяі дык, ты, царыца, сястрыца, не распускай дзяцей, каб не кусалі ні скаціну, ні людзей. Ну, а калі ад сполаху ад усяго, дык, канешне, першым разам лепшым часам. Ага, працягваў дзед, а яшчэ сон Божай маці. Перапісваюць яго людзі, і куды не ідуць, куды не едуць, усюды з сабою носяць. У дарогу ці на працу ўладковацца, усюды ім засцярога будзе. Кажуць суседу нашай бабы Алесі, ты то яго не ведаў. Матуля сон Божай маці перапісала, паклала ў кішэню, як на фронт ішоў. Сусед заўжды з сабой тую замову насіў. Уцёк з акружэння, дадому прыбіўся, усю вайну то на торфазаводзе рабіў, то немцам сена важыў, вось жывы астаўся. І пасля не зачапілі, з'ехаў у горад і жыў там акаціхенька. Вось яна, моц чароўнага слова. Чарцюк слухаў, натапырыўшы вушы. Але цяперашнім светам, ды яшчэ ў горадзе, бываюць такія неспадзеўкі, што старымі замовамі дужа не ўратуешся. Гэта раней ля печы седзячы, як вужакі спужаўся, добра было шаптаць першым разам лепшым часам. А зараз, калі ў горад па якой пільнай справе сунешся, дык іншыя словы трэба. І наша баба Алеся таксама іх ведала. Дарма толькі тры зімы ў школу хадзіла. Якія ж гэта словы? А вось паслухай ды запомні. Аднаго разу, не цяпер гэта было, а гадоў 10 таму, а мо і болей, прыйшла да Алесі яе пляменніца Валя, ды жаліцца ледзь не плача. А цётачка, а мілая, двойчы ездзіла ў горад брыкет выпісваць, і ўсё ніяк. Першы раз турфакрошку прапанавалі, другі раз на мне чарга скончылася. Я ўжо і сон Божай маці перапісала. Не дапамагло. Халупка мая, пасміхаецца баба, тутака не такія словы і чары трэба. Завязі ты гэтым жыдам смародзінаў. Абяры ў мяне ў гародчыку. Гэта я некалі ездзіла ў бальніцу зубы ставіць. Прыйшла першы раз, сяжу і сяжу ў гэтым калідоры, а як смародзінаў занесла, тут мяне і выклікаюць. Паслухалася Валя цёткі, а назаўтра вярнулася з аўтобуса, радая, і расказвае бабе. Я яму голас, ці можна машыну торфу выпісаць? А шэптам, 4 кілаграмы смародзінаў. А яны мне ў голас: «Можна?» А шэптам: «Кругом паўз калідор занясіце». «Дык тому раз абышлося, а другі раз не выгарыць», – засумніваўся Чарцюк. Дзед, не зважаючы, вёў свой расповед далей. А летась, калі Валя пенсію афармляла, дык ужо ў цёткі не пытала. У ранні паехала, у абед ужо вярнулася. Усё гатова было. «А мая ж ты, девачка, а як ты так хутка справілася?» – дзівілася Алеся. А ўдзячная пляменніца толькі пасміхнулася і прамовіла 3 чароўныя словы ад усяго – 4 кілаграмы смародзінаў. Аптымізм па-беларуску. Вясковая сям'я купляе ў краме дыван. Разгарнулі, агледзелі. «Ай, хорошы! Ай, новенькі!» – не можа стрываць кабета сваіх эмоцый. І, уздыхнуўшы, прарочыць: «На ім мяне і паложаць». У краму заходзіць дзядок на падпітку і працягвае крамшчыцы грошы. «Мне піва». Дзяўчына дае яму паўлітру. «Скажы, дзевачка, а ці мыла ты сёння рукі?» – цікавіцца дзядок. «А што такое?» – абураецца знекавелая крамшчыца. «Ды, мусіць, здача да рук прыліпла». Суседка пытае суседа: «От скажы, сына ў цябе няма, 2 дачкі толькі. Не шкадуеш?» «Ды шкадую, што не 3». Пажылы дзядзька ў новым плашчы выйшаў прагуляцца на вясковую вуліцу, каб пагаманіць. Але вёска даўно спусцелая, на вуліцы нікога, ані абновай пахваліцца, ані словам перакінуцца. Раптам бачыць, на самай ускраіне паказаўся незнаёмец на веласіпедзе. Параўняліся. «Скажы, мілы чалавек, а ці не бачыў ты тут каня?» – пытае веласіпедзіст. «Ты пачакай, я тут прагульваюся, я тут усё знаю, я ўсё табе раскажу». Узрадаваўся дзядзька нечаканай магчымасці пагаманіць. Абнадзеяны незнаёмец злазіць з веласіпеда, скідае торбу да руля прымацаваную і чуе працяг. «Не, коней тут не было». Слухаю змястоўную кансультацыю аўтобуснага эксперта па ўсіх пытаннях. «Каб птушкі не дзяўбалі грады, вазьмі здохлую варону ці грака, насадзі яе на кол і ў агародзе пастаў. Дык баяцца будуць, а добрую варону можна знайсці на сычкаўскіх кладбішчах. Век жыві, век вучыся». Выпіў Іван чацвяртушку і выйшаў на вечаровы шпацыр у добрым настроі. Вёска памерлая, людзей амаль няма. «Але як тут не заспяваеш на ўсю вуліцу, калі душа свята просіць?» Заспяваў, прайшоўся з канца ў канец. У крайній хаце запалілася святло. На ганак выбегла спалоханая адна вяскоўка. «Іван, чаго ты?» «Ды вось спяваю». «Тьфу, а я думаю, хто ж так крычыць? Мо пажар, ці што случылася?» 19-гадовая студэнтка абірае бабіны слівы. «Не, кажа, трэба за драбінамі ісці. Той год на сліву так лазіла, а сёлета баюся. Раз'елася, бывае, галлё трэслі, трэсне да купаду». «А што ж ты думала?» – пагаджаецца 70-гадовая суседка. «З кожным годам будзе ўсё хужай і хужай». Маладая пенсіянерка забегла да нямоглай суседкі, якой ішоў 9 дзясятак, і давай выхваляцца зробленым. «А я ж рана ў ягады злётала, перабрала ўсё і варэнне варыць буду. Я ўчора памідоры ўсе пападвязвала і грады папалола. А ці ж не была я маладая і спраўная, як толькі на пенсію пайшла?» З гонарам і журбою прамаўляе прыкутая да ложка старая. Службовы аўтобус едзе праз прахадную стратнага прадпрыемства. Жанчыны на першым сядзенні пазіраюць на дзверы колішняй назаўжды зачыненай заводскай сталоўкі і вядуць няспешную гутарку. «А куды ж тыя дзеўкі падзеліся, што тут рабілі?» «А знаеш, усе б недзе прыстроіліся. Ірка ў школьным буфеце, Наташка ў кафе, Галька тады яшчэ на пенсію пайшла, а Зінка вообще памерла». Пасажыр на заднім сядзенні аўтобуса Віцебск-Бабруйск пачаў выпіваць, мусіць, яшчэ ў Віцебску, працягнуў воршы, у Магілёве яму закарцела выйсці. Па вяртанні ён, валюхаючыся, прэцца на месца, бы мядзведзь праў злоўш, топча і раскідае сумкі і валізкі ў праходзе. «Мужчына, вы куды?» – чуецца спалоханы запыт стогн. «Эк, у Бабруйск!» – упэўнена адказвае паддаты спадарожнік.